Update. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 249 zł. Teraz za 199 zł. Taniej o 50 zł. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo Trójki, minęła godzina 18, więc czas na serwis Anna Kowalik-Brancati. Pierwsze przypadki konfiskaty samochodów kierowcom, którzy prowadzili po pijanemu. O zwiększenie wydatków na obronność do 3% PKB apeluje w kwaterze głównej NATO prezydent Andrzej Duda. Roboczy zespół do spraw kontaktów z rządem w sprawie religii w szkole powołał episkopat. Są pierwsze interwencje dotyczące nowych przepisów za jazdę po pijanemu. Kierowcę, którego czyn będzie rozpatrywany zgodnie z zaostrzonymi przepisami, zatrzymali w nocy policjanci z Ustronia, mówi Krzysztof Pawlik z cieszyńskiej policji. 22-latek został poddany badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Urządzenie wykazało, że stężenie tego alkoholu sięga ponad 2 promile. Zgodnie z nowymi przepisami policjanci zatrzymali nie tylko mężczyznę i uprawnienia do kierowania samochodem, ale również zatrzymany został samochód. Mężczyzna ten musi się liczyć z wysoką grzywną, karą pozbawienia wolności do 3 lat oraz utratą prawa jazdy i samochodu. Minister infrastruktury zwraca uwagę, że do nowego prawa brakuje przepisów wykonawczych. Poprzedni rząd nie przygotował bowiem odpowiedniego rozporządzenia. Dariusz Klimczak podkreślił jednak, że nie oznacza to bezkarności jeżdżących na podwójnym gazie. Czyli coś, z czym dzisiaj ma problem policja i za chwilę będzie miał problem sąd. Bo dzisiaj każdy, kto jest złapany w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem narkotyków, będzie miał zabrane auto. Niech nikt nie myśli, że dzisiaj w związku z tym, że są nieprzygotowane przepisy wykonawcze, które dotyczą de facto postępowania sądowego, zwolnią policję z obowiązku odbierania auta. Takie auto zostanie odebrane. W zeszłym roku policja zatrzymała na polskich drogach blisko 96 tysięcy nietrzeźwych kierujących. Pomysł zwiększenia wydatków krajów NATO na obronność forsuje prezydent Andrzej Duda. Proponuje, by nowym celem sojuszu były nakłady na poziomie nie 2, a 3% PKB. Między innymi na ten temat rozmawiał w Brukseli z szefem NATO Jensem Stoltenbergiem. W kwaterze głównej NATO prezydent Andrzej Duda przekonywał, że obecnie w obliczu wojny na Ukrainie i rozwijającego się rosyjskiego imperializmu kraje sojuszu muszą ponosić większe wydatki na własną obronność. Jak podkreślał, to wyraz odpowiedzialności. 2% było dobre w roku 2014, kiedy Rosja wprawdzie rozpoczęła okupację Krymu, ale nie zaatakowała pełnoskalowo. A szef NATO Jens Stoltenberg przypomniał, że to Polska wydaje najwięcej na zbrojenia spośród wszystkich sojuszników. Przeznaczacie ponad 4% PKB i jesteście liderami wśród krajów NATO. Zapewniacie też istotne zdolności, takie jak F-35, HIMARSy i helikoptery. Obaj politycy rozmawiali też o Ukrainie. Ukraińcom nie brakuje odwagi, ale amunicji, mówił Jens Stoltenberg. Z Brukseli Karol Darmoros, Polskie Radio. Roboczy zespół do spraw kontaktu z rządem do spraw religii w szkole powołali biskupi podczas zebrania plenarnego episkopatu. Jego przewodniczącym został biskup Wojciech Osial, który zapowiedział, że zespół chce prowadzić merytoryczną dyskusję i wspólnie szukać rozwiązań dotyczących religii. Lekcja religii w szkole nie ma tylko tego znaczenia religijnego, ale chcę podkreślić, i biskupi to podkreślają, wielką wartość wychowawczą lekcji religii w szkole. Ewangelia to są wartości, na których budujemy człowieczeństwo, na którym budujemy nasze życie. Biskupi sprzeciwiają się zapowiedziom ograniczenia lekcji religii, ograniczenia lekcji godzin czy umieszczania religii na pierwszej czy ostatniej godzinie lekcyjnej. Dziś biskupi wybrali także nowego przewodniczącego episkopatu, którym został arcybiskup Tadeusz Wojda. Przed fałszywymi reklamami na platformie X czy Facebooku ostrzega zespół CERT. Przestępcy nielegalnie wykorzystują wizerunki celebrytów i krzykliwe nagłówki, które prowadzą do stron podszywających się pod znane portale informacyjne. Ich celem jest wyłudzenie danych lub pieniędzy. Twarz znanego polityka czy dziennikarza na przerobionym zdjęciu, czasem w obecności policji albo w kajdankach. Do tego z nagłówkiem, który sugeruje, że wyjawił coś kontrowersyjnego i link do rzekomego wywiadu lub artykułu. Z kolei w nim zachęta do inwestycji, rzekomo gwarantującej wysokie zyski. To wszystko po to, żeby uwiarygodnić tą historię, która stoi za tą reklamą. Tłumaczy Iwona Pruszyńska, specjalistka CERT Polska. Takie fałszywe reklamy warto zgłosić ich zespołowi. Dlaczego? Dlatego, że ta strona zostanie zablokowana dla innych użytkowników sieci, czyli nikt nie będzie mógł tam już podać, wpisać swoich danych osobowych. W ten sposób ustrzeżemy pozostałych użytkowników sieci. Zespół CERT Polska może blokować fałszywe strony w ramach współpracy z dostawcami internetu. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Z kolei same reklamy czy posty na platformie X bądź Facebooku można zgłosić administratorom tych serwisów. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziękuję bardzo. Dziś była piękna pogoda, przynajmniej w Warszawie. Niebo błękitne, chociaż ciągle chłodno. Rano mogą przywitać nas mgły, a w ciągu dnia sporo chmur. A po południu na zachodzie kraju przelotnie może popadać deszcz. Po drodze z Trójką. Michał Jakubik, Dariusz Pieruk, Józef Niewielowski, Tomasz Żonda, witamy. Już za chwilę goście, jacy zdradzimy za momencik, a także do godziny 19, między innymi jak zwykle, sporo nowej muzyki, Radio Nawigator, cykl fake news albo news, a także ekonomiczne podsumowanie dnia. No, rozpoczynamy od grupy Right. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jak zwykle na początek coś bardzo nowego. Dziś dotarło nagranie grupy Riot Monaco. To trzeci singiel z ich nowej płyty, która już za chwilę. A teraz o płycie, która już jest. Dokładnie od 2 tygodni. Karaś Rogucki, Kuba Karaś, Piotr Rogucki wraz z nami w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Dobry wieczór. Podobno wstajecie w tej chwili wcześniej rano, żeby zdążyć ze wszystkim. Piotr chwalił się, że wstał o 4 nad ranem. No tak, ale wiecie co, kurczę, mam wrażenie, że dni są dłuższe. I można więcej zrobić, jak jest wiosna. Zimą jakoś nie ma takiego wrażenia. No bo jest wcześniej jasno i późno się robi ciemno, normalne. A. Tak od tego jest wiosna. No właśnie. Wasza płyta pożegnalna. Dlaczego? Bo się rozstajemy. No ale tak formalnie, całkowicie? Nie, formalnie to nigdy nie byliśmy razem też. Dobrze powiedziane. Nie, skończył nam się jakby zapas pomysłów dotyczących tego tematu, który eksploatujemy od 3 albumów. Nie mieliśmy w planach w ogóle robienia więcej niż 1 album, a i to stwierdziliśmy, że w ogóle będzie super, jak nam się uda zrobić 1. A poza tym każdy z nas ma duże ciśnienie, żeby realizować własne pomysły, albo powspominać trochę z zespołami, w których graliśmy wcześniej. Nacieszyliśmy się spotkaniem, a nie zamykamy sobie dróg na przyszłość. Będziemy w kontakcie. Płyta Atlas Kier jest od 2 tygodni dokładnie. O niej jeszcze powiemy za momencik. Karaś Łagudzki. No i piosenka, która moim zdaniem może otwierać i zamykać płytę, bo generalnie dość dobrze o tej płycie całej świadczy, jeśli chodzi o tekst. Szczypta szarych iskier, te iskry u was na płycie są szare. Jest dużo rozstań, dużo rozliczeń, no i dużo chwilami smutku wręcz. Tak, pozwoliliśmy sobie na taki rodzaj lekkiego zwątpienia i godzimy się z nim. Kiedy słuchałem tej płyty, tak pomyślałem sobie, że okej, w recenzjach jest, że to powrót do lat 80., a że to troszkę nieromantik, to troszkę do takich instrumentów z tamtych czasów. Troszkę mnie to zdziwiło, szczerze mówiąc. Ja bym bardziej próbował znaleźć w tych dźwiękach waszych. Może to jest też jakaś tam rola Holdena, który z wami się tam pojawia. Takich dźwięków kinowych i filmowych. I to właściwie z lat 60. bardziej nawet. No tak, ta płyta jest bardzo narracyjna i taka... posklejana, działająca na wyobraźnię. Ale jeżeli ja miałbym celować, z którym rokiem mi się kojarzy ta płyta, to bardziej 2024. Ja nie mówię o tym, kiedy to było wydane, tylko ja wiem, chodzi o inspirację. Jasne. Co jest, nie trafią? Nie wiem. My tak naprawdę nie czerpaliśmy z jakiegoś konkretnego źródła, żeby to powstało, a jakoś, nie wiem, Kuba, analizowałeś to pod względem muzycznym już ten album? Czego analizowałem? No, czy bo ja to nie robię takich rzeczy generalnie. Ja też się nad tym zastanawiam. Jakby, pracując nad albumem, korzystamy z instrumentów, które mamy i jakby te puzzle takie stylistyczne po prostu ze sobą łączymy, opierając też się na tym, co lubimy też, co nas inspiruje, jakie brzmienia sprawiają nam frajdę i przyjemność, więc te puzzle po prostu składamy. No i wynikowa jest taka, że tam każdy coś zrobi dla siebie. Pan znalazł tutaj inspirację latami 80. 60. 60, ale też 80, że nie romantik. To nie ja, to inni. Ja zacytowałem innych. A, okej, okay, innych. Innych. No ale my od początku też trochę używaliśmy takich brzmień syntezatorów i tak dalej. No, ja lubię bardzo takie brzmienia, więc to też może jest trochę wynikowa tego, ale staramy się to wszystko współcześniać, więc... Nie, to ta płyta najbardziej brzmi współcześnie. Ja nie mówię, że ona brzmi archaicznie, to jakby nie miałem tego w ogóle na myśli. Tak, chodzi o nie odważyłbym się tego powiedzieć nawet. Źródła, nie? Płyta, która tekstowo i muzycznie jest takim krążkiem bardzo zwartym, bo tam jak się wchodzi z tej płyty, to się w nią wchodzi. To jest taki album właśnie, to jeden z niewielu. Ostatnio się zdarzają takie płyty, które nie są zbiorem przypadkowych przebojów. U was tego nie ma zupełnie. Jest to taka płyta, która widać, że siedzieliście, myśleliście. Zresztą ty jesteś dość znaną postacią z tego, że tekst i poezja wręcz jest dla ciebie istotna niezwykle. Tak. No, znaczy generalnie też podczas naszej pracy nad każdym z albumów, które stworzyliśmy, trzech, przyjęliśmy zasadę, że działamy nad koncepcją pewną. I jak już jest z góry założona taka zasada, no to się te elementy zaczynają w pewnym momencie sklejać, bo gdzieś wewnętrznie każdy o tym myśli, że to ma opowiadać jakąś tam historię. Ona jest chyba najbardziej rozstrzelona stylistycznie, jeżeli chodzi o warstwę muzyczną, ale no nadal spójna, jeżeli chodzi o teksty. No tak naprawdę, przyznam szczerze, że większość tych tekstów, bo niektóre są ze starszych płyt, znaczy ze starszych pomysłów ściągnięte, ale większość powstała w ciągu tygodnia tak naprawdę, więc może to też jest związane z tym, że w takim krótkim czasie one były realizowane. Takie miałem wrażenie, jak słuchałem płyty, że chyba najlepiej odnajdywałeś w piosence i tekstowo w utworze prawie ostatnim na płycie, czyli Znikam. Tam się, tak, znalazłem się na tym utworze, on był już napisany, znaczy każdy tekst na tą płytę był napisany wcześniej. Oprócz chyba jednej piosenki, czyli Houston, bo tam była najpierw muzyka, ale faktycznie, no Znikam to duża przyjemność, bo ja lubię pisać do utworów, które są na trzy, nie wiem czemu. Jeden tekst był napisany jeszcze dużo wcześniej, Zaopiekuj się mną. A, to prawda. I to nie do końca jest mój tekst, chociaż powoli się tak czuję. No, jest to tekst. Jest to nasz najbardziej znany kawałek na płycie. Ale ten kawałek, który zrobiliście zupełnie w inny sposób, ja zastanawiałem się jeszcze, jak była możliwość do powrotu grupy Rezerwat, czy oni odważą się na taką zupełnie inną wersję tego utworu. Wam to się udało i zrobiliście to moim zdaniem po mistrzostwu. No dziękujemy. Też od chłopaków z Rezerwatu usłyszeliśmy aprobatę, że jest okej, i to też jest jakby ważna informacja. Bo... No i macie nominację do Fryderyka. No my czy Rezerwat? Nie, no wy za te cover. A, okej. Okay. To już nasza druga za nowe wykonanie, więc Tak. Jesteśmy... Myślimy o tym, żeby wydać płytę tylko z coverami. I to swoimi najlepiej w przyszłym roku. Czyli te trzy płyty będą w jednej, rozumiem, tak? Tak, dokładnie. Jesteście w trakcie trasy koncertowej, rozpoczęliście ją. Gdybyście powiedzieli o tym, czego możemy się spodziewać. No, jest super. Generalnie płyta też nie do końca odzwierciedla nasze brzmienie na żywo. Tam sobie pozwalamy na więcej, na improwizację, na działania, rozbudowywanie utworów, przearanżowywanie. I tak jest zawsze, trochę spontanu. No i co? Mamy trzy koncerty już za sobą. Chrzest bojowy zaliczony. Jutro gramy w Białymstoku. Dobrze powiedziałem, w Białymstoku, tak, Kuba. Tak. Sprawdzałem, czy jesteś czujny. Nie, nie w Bielsku, tylko w Białymstoku. I za tydzień gramy w Warszawie, w Stodole. 22. Potem gramy w Toruniu. I wszędzie tam, gdzie jest napisane u nas na stronie, że gramy. Czy rozumiem, że potem jest chwila przerwy i Koma i Dumplings powracają? Nie. Znaczy, Koma nie powraca. Chciałbym zdementować plotki. Koma zagra 6 koncertów w tym roku. Robimy rodzaj takiego wrzutu na sentyment, bo gdzieś widać, że się stęsknili za nami fani, za zespołem, który w końcu grał 20 lat, więc sobie tam ten fanbase zdążył zbudować. Nie widzieliśmy się przez 5 lat z ludźmi, którzy nas kochają i których my kochamy i z którymi się widzieliśmy. Nie pokłóciliśmy się w zespole, rozstawaliśmy się w relacjach kumpelskich. To nie był dramat, nie do odkręcenia. No i jest jakby i okazja, żeby się spotkać, pograć i powspominać. Ale to nie jest powrót zespołu, tylko po prostu chwilowe, znaczy to jest po prostu 6 koncertów. O. A lustrzana sytuacja jest też z zespołem The Dumplings, bo też chcemy fanów docenić z okazji 10-lecia wydania naszego debiutanckiego albumu, więc też zagramy trochę koncertów i jakby chodzi o takie świętowanie, też bym nie traktował tego jako powrót. Chociaż będzie mała niespodzianka na pewno w tym roku, ale chodzi o to, żeby docenić fanów, bo nigdy się nie spodziewałem, że przez 10 lat będziemy tyle ludzi zgromadzimy gdzieś tam wokół tego projektu, którzy będą tak wierni i dalej słuchać naszej muzyki, więc... Jak mogę wrzucić swoje 3 grosze, wracając jeszcze, to my też mamy jako Koma rocznicę pierwszego albumu w tym roku, czyli... 20-lecie. 20-lecie, no. Także proszę, 10-ka, 20-ka. Wszystko się tak składa po prostu. 10-ka, 20-ka. To zapraszam do trójki na naszą piątkę. Też którąś rocznicę, najbliższą nawet. Dziękuję bardzo, Karaś Rogucki. Wiem, że Piotr się spieszysz do teatru, więc nie zatrzymujemy. Dzięki. Ale bardzo dziękujemy za zaproszenie. Ja również. Bądźmy w kontakcie. Dzięki. Do zobaczenia. Trzeba będzie przestać nie palić i trzeba będzie przestać oddychać do stycznia, a może i dalej. To są nasze niedźwiedzie polarne. Karmię je, karmię je, karmię. Yeah.

Przygotowaliśmy dwa spoty. Ostrzegamy w nich przed pochopnym inwestowaniem, a równocześnie zachęcamy, żeby sprawdzać, czytać i pytać, zanim podejmiemy decyzję o inwestycji. Komplet materiałów można znaleźć na stronie walkik.gov.pl. Żywność w polskich sklepach nadal drożeje, ale nieco wolniej niż w poprzednich miesiącach. Jak wynika z najnowszego badania i raportu Koszyk Zakupowy, w lutym średnia cena koszyka wzrosła o niecałe 0,8% w skali miesiąca i o jedyne 0,6% w porównaniu z poprzednim rokiem, mówi Karolina Mańkowska, analityczka ASM Salesforce Agency. Przed nami jeden z ciekawszych okresów handlowych w roku. Zbliżająca się Wielkanoc to dla wielu klientów czas wzmożonych przygotowań i planowania większych zakupów spożywczych. Panująca od ponad roku drożyzna sprawiła, że kupujący będą poszukiwać produktów w jak najlepszych cenach. Dla sieci handlowych jest to czas, w którym jeszcze intensywniej skupią się na zawalczeniu o uwagę i portfele klientów. Spodziewamy się więc wysypu wielu promocji i akcji handlowych związanych właśnie ze zbliżającą się Wielkanocą. A jutro GUS poda ostateczne dane o inflacji w lutym. Rosnące wynagrodzenia ułatwiają dostęp do kredytów mieszkaniowych. Rodzina dysponująca dwiema średnimi krajowymi mogłaby na zakup mieszkania pożyczyć dziś 657 tysięcy złotych, czyli o prawie 66% więcej niż w czasie hipotecznej posuchy w roku 2022. Już blisko 40% dorosłych Polaków obawia się wycieku danych osobowych, a lęk przed konsekwencjami takiego wycieku przekłada się na niechęć do tych, którzy do niego dopuścili. Z analizy Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach wynika, że co trzeci klient polskiego dużego sklepu z elektroniką, z którego hakerzy wykradli dane kupujących, nie zamierza więcej robić w nim zakupów. Amerykanie są jeszcze bardziej rygorystyczni, tu aż 3/4 konsumentów deklaruje, że zrezygnowałoby z oferty marki, która nie dba o bezpieczeństwo danych kupujących, mówi Bartłomiej Drozd z serwisu chroń.pesel.pl. W USA, gdzie świadomość zagrożeń i oczekiwania wobec ochrony prywatności jest wyższa, konsumenci są bardziej skłonni do podjęcia zdecydowanych działań w odpowiedzi na naruszenia danych. W Polsce mniejsza skłonność do rezygnacji z usług może odzwierciedlać niższą świadomość zagrożeń oraz ograniczone zaufanie do mechanizmów ochrony danych osobowych. Ale nie ulega wątpliwości, że w Polsce ta świadomość będzie rosła, więc nasze firmy muszą zdecydowanie więcej uwagi poświęcić ochronie danych osobowych swoich klientów. Inaczej będą ich tracić. W ramach pilotażu w 8 pociągach PKP Intercity kursujących po całym kraju pojawią się maszyny vendingowe. W maszynach będzie można kupić zimne i ciepłe napoje, przekąski oraz świeże kanapki. Automaty pojawią się w pociągach na przełomie kwietnia i maja. Na warszawskiej giełdzie indeks największych spółek zyskał dzisiaj niecałe 0,2%. Dolar kosztuje 3,94 zł, euro 4,29, frank szwajcarski 4,46, a funt brytyjski 5 zł i 2 grosze. To tyle, Sylwia Zadrożna. Powiedz mi, ja tak do końca nie zrozumiałem. Te kanapki można będzie kupić w automacie normalnie w pociągu? Tak, będą automaty w pociągach. I co, warsy znikną? No, wars się będzie zajmować tymi właśnie automatami, czyli te kanapki będą robione przez tę spółkę, no ale nie we wszystkich pociągach masz te wagony restauracyjne, więc może to dlatego. Jechałem kiedyś takim pociągiem na krótkiej trasie, który jechał chyba z Gdańska do Wrocławia i tam nie było wagonu restauracyjnego. Ja nie wiem, jak ktoś jechał pełną trasę, to chyba ja jechałam mógł kiedyś takim pociągiem z Kołobrzegu do Rzeszowa. Też krótka trasa i też bez wagonu restauracyjnego. Dobrze, że zjadłam wcześniej coś na dworcu. Czyli co, za 2 tygodnie lądujesz w kuchni i gotujesz na Wielkanoc? Na Wielkanoc? Ja to tak mało gotuję, ale pewnie coś kupię. Mnie to czeka, bo ja będę musiał przygotować wszystko prawdopodobnie. No, także ja zamelduję się w kuchni jak najbardziej za 2 tygodnie. A twoje ulubione danie wielkanocne? O, to na słodko. I to umiem akurat zrobić, bo to jest chyba pascha, tak? Nazywa się taki twaróg z bakaliami. To taki sernik na zimno. No taki sernik, no tak, tak, można tak to nazwać. No dobrze, to smacznego życzę już dzisiaj w takim razie. Dziękuję. A na usłodzenie muzyczne będzie teraz Texas i wraz z zespołem Texas Spooner Oldem i piosenka nagrana w jego studiu w Alabamie. Lubisz Texas? Lubię. To posłuchajmy. La, la, la. Yeah. To you, Texas i Spooner Oldham. To nowość w Trójce. Jeszcze jedna nowość. Dziś światło dzienne ujrzał nowy utwór grupy Bon Jovi, dokładnie o godzinie 14. Legendary. I dziś już w Trójce. Friday night comes around like a song. Sweet Caroline, and we Legendary, nowiutkie z dziś nagranie zespołu Bon Jovi. A przed nami trójce nasz stały cykl Piotr Łodej i nasz gość. News albo fake news? Oto jest pytanie. Specjalistka NASK zajmująca się przeciwdziałaniem dezinformacji, dr Klaudia Rosińska w naszym studiu. Witamy serdecznie. Dzień dobry. Dziś o dyrektywie w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu cyberbezpieczeństwa na terytorium Unii Europejskiej. Przypomnę, wdrożenie przepisów ma mieć miejsce 17 października tego roku. Co to może zmienić dla nas? Ja mam wrażenie, że to może bardzo dużo zmienić, ale nie mam już takiego optymistycznego wrażenia, czy na dobre od razu, bowiem wydaje się, że wiele osób jeszcze w ogóle nie jest przygotowanych do tego, że ta dyrektywa ma wejść w życie, a to będzie się wiązało z konkretnymi wymogami technologicznymi, ale nie tylko technologicznymi. Bo to znacząco ma poszerzyć ten zakres podmiotów objętych właśnie tym bezpieczeństwem w sieci. Tak, z jednej strony poszerza zakres podmiotów o takie, które mogą się nie kojarzyć, na przykład branża mechaniczna czy chemiczna, ale przede wszystkim chodzi o to, że zobowiązuje wszystkie te firmy do tego, aby opracowały strategię cyberbezpieczeństwa dla swojej firmy, gdzie będą uwzględnione konkretne przedziały raportowania stanu bezpieczeństwa, cyberbezpieczeństwa oczywiście, gdzie będą informacje na przykład o podatnościach, zatem będzie potrzeba osób, które wiedzą, czym są podatności i ewentualnie będą mogły testować zabezpieczenia cybernetyczne. A, czyli to w praktyce to nie tylko tak, że sobie tu teoretyzujemy, że jesteśmy bezpieczni i możemy nic więcej z tym nie robić. A oczywiście, że właśnie nie ma być to teoretyczne, tylko bardzo praktyczne. Wejście tej dyrektywy powoduje jednocześnie, że jest potrzeba bardzo dużo specjalistów z zakresu cyberbezpieczeństwa na rynku, więc jeśli nas słuchają jacyś młodzi ludzie, to tutaj zachęcam do wyboru tej ścieżki rozwoju zawodowego. Tak jak właśnie tester oprogramowania, osoba, która będzie rozpisywać scenariusze potencjalnych zagrożeń, tak zwanych incydentów związanych z cyberbezpieczeństwem. To wszystko jest niezbędne do tego, aby firmy zabezpieczyły się, również te małe, albo zwłaszcza te małe, przed potencjalnymi incydentami związanymi z atakiem. Z jednej strony nam się to od razu kojarzy z atakiem hakerskim i słusznie, ale pamiętajmy, że atakiem może być też dezinformacja. A czy sztuczna inteligencja nas w tym nie wyręczy? Częściowo tak. Natomiast jak już tutaj często w audycji mówimy, sztuczna inteligencja to jest miecz obosieczny. Ona może z jednej strony nam pomóc zabezpieczyć się skutecznie. Może sprawdzać też szczelność naszej sieci choćby tak, pod względem cyberbezpieczeństwa. Z drugiej strony te same algorytmy mogą właśnie służyć hakerom i grupom, które nas atakują. Zatem to troszkę będzie taka walka sztucznych inteligencji. Mm-hmm. A oczywiście to jest bardzo na wyrost, bo ten poziom sztucznej inteligencji, z którym mamy obecnie do czynienia, on nie jest samodzielny i wbrew tej panice ogólnej, człowiek jest wciąż bardzo potrzebny do zarządzania tymi systemami sztucznej inteligencji. No, choćby zarządzanie kryzysowe tutaj się kłania, prawda? Raczej tu do tego jednak człowiek będzie potrzebny. Też, ale też chociażby zarządzaniem samą sztuczną inteligencją. Bardziej tutaj skupiłabym się na samym fakcie na przykład zgłaszania incydentów, tego, że tutaj musimy jako przedsiębiorcy mieć opracowaną konkretną strategię reagowania w konkretnym przedziale czasowym. Potem scenariusz na przykład zabezpieczenia dalszych danych, jak już zidentyfikujemy niebezpieczeństwo. No tutaj jest bardzo wiele obszarów, nad którymi warto jest już teraz pracować, bowiem no wraz z wejściem w życie tej dyrektywy będą kontrole i będą pewnie potencjalnie kary dla instytucji, które nie wdrażają tego typu rozwiązań. Czyli to już nie hekatony. Cyberbezpieczeństwo jest już teraz integralną częścią tego szeroko pojętego środowiska bezpieczeństwa państwa. Ostatnio mamy do czynienia, na pewno państwo tego doświadczacie, z różnymi awariami. Nie działają karty do bankomatów, jakieś aplikacje się psują. Oczywiście nie mówię, że tak jest zawsze, ale często są to właśnie próby ataków cybernetycznych. Może o tym nie wiemy, tak? Nawet kiedy jeśli aplikacja o tym nie mobilna wiemy. Bankowa nie działa. Tak. I w związku z tym coraz więcej firm będzie potencjalnie zagrożonych takimi atakami. Stąd to, aby wypracowały sobie strategie rozwiązań, które ich przed tym ochronią czy zabezpieczą w razie już jakichś strat. Realnego zagrożenia. To jest po prostu dbanie o bezpieczeństwo tejże firmy. I zachęcam też w kontekście przyszłości młodych ludzi właśnie do tej ścieżki kariery. Ona jest bardzo ciekawa, bardzo rozwojowa. No i powiedziałabym, że jest też kreatywna, bo naprawdę trzeba pomyśleć, pogłówkować, aby przełamać te zabezpieczenia, to zwłaszcza dla testerów zabezpieczeń. Podpowiadała dr Klaudia Rosińska, specjalistka NASK, zajmująca się przeciwdziałaniem dezinformacji, też dbająca o nasze państwa cyberbezpieczeństwo. Dziękuję za spotkanie. Dziękuję bardzo. News albo fake news. Oto jest pytanie. Ciąg dalszy nastąpi jutro w Trójce. Speak me into existence, then rob me of my innocence, then thank me for my diligence. Play me like Sega Genesis. Oh, how I wish that was true. I dare not try to blame you. I only did more than I could do. I only bit more than I could chew. This next place, I won't take a fall. This next place, I'll be above it all and follow better the protocol. Nice town. Flats got me humming, man. Skylight, rooftop in summer rain. My porch and my cold lemonade. Square dance, mingle and promenade. Burn incense with my subconscious. Try to make sense out of the nonsense. Turn a blind eye to redundance. Convince myself no one could have done this. Clap my hands to the sing-along. They'll love me more when I get it wrong. Nice town. Identify as a mascot. Pour all of them wine and laugh a lot. I'll rule you and not rule me. I'll fool you and be fooling me. Since you're so anti-community, you'll buy into my community. Nice town. Wait, a nice town. Nice Town, Metronomy, Pan Amsterdam. To tyle dzisiaj po drodze z Trójką. Jutro po 18:00 między innymi Rosalie i Ewelina Flint. Dziś na koniec Polarize i Czesław Mozil. Dziękujemy. Stoję tu i patrzę, jak ucieka czas, cały czas. W oczach coraz trudniej znaleźć sens wyśnionych dawno prawd. Czekam tu, choć wiem, że zaraz padnie strzał, znowu strzał. A ja pochylę głowę, będę wciąż w tym samym miejscu stać. Czas, cały czas. W oczach coraz trudniej znaleźć sens wyśnionych dawno prawd. Czekam tu, choć wiem, że zaraz padnie strzał, znowu strzał. A ja pochylę głowę, będę wciąż w tym samym miejscu stać. Ukryty schron. A demonem.